tabletki na mleku Twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 stycznia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie powiemy o propozycjach wicepremiera Piechocińskiego w sprawie kredytów we frankach. Będzie też o Polakach, którzy chcą wyjechać z Mariupola atakowanego przez prorosyjskich separatystów i o papieżu, który upomina ojców, by nie unikali odpowiedzialności za rodzinę. A na początek serwisu propozycje ministra gospodarki dla banków w sprawie kredytów udzielanych we frankach. Jeszcze niedawno za szwajcarską walutę płaciliśmy najwyżej 3,50 zł, ale po tym jak 15 stycznia szwajcarski bank centralny nieoczekiwanie uwolnił kurs franka, dziś trzeba za niego płacić 4,13 zł. Wicepremier Janusz Piechociński chce wprowadzenia limitu wysokości rat i nawet 3-letnich wakacji kredytowych, umożliwienia przewalutowania kredytu i udzielania przez państwo wsparcia finansowego na wypadek trudnej sytuacji życiowej kredytobiorców. Janusz Piechociński przekonuje też, że ryzyko kursowe powinny ponosić obie strony. Kiedy nagle występuje pik franka, to powyżej określonej wysokości przyjętej przez nadzór finansowy ryzyka ponosiłby bardziej bank, ale kiedyby w podobny sposób następował spadek, to wtedy kredytobiorca dzieliłby się częścią zysku z tym bankiem. Rząd rekomenduje też ograniczenie wprowadzania w czasie trwania już umowy dodatkowych zabezpieczeń na wypadek zmian kursowych. Janusz Piechociński zapowiedział na początek lutego spotkanie z szefami polskich banków w sprawie umów kredytowych zaciągniętych we frankach. Kolejni Polacy chcą opuścić Ukrainę. Tym razem chodzi o mieszkańców Mariupola, atakowanego przez prorosyjskich separatystów, ale nadal będącego pod kontrolą Ukraińców. Jak informuje nas Jerzy Wójcicki z polonijnego portalu Słowo Polskie, wielu Polaków żyjących w strefie walk nie wiedziało o możliwości ewakuacji przeprowadzonej przez polski MSZ. Nawet w tym samym Mariupolu, który niedawno był ostrzelany z rakiet przez rosyjskie systemy rakietowe GRAD, gdzie mieszka obecnie ponad 700 osób rosyjskiego pochodzenia, z nich blisko 50 osób planują też w jakiś sposób opuścić to miasto, tym bardziej, że jak do nas dochodzą takie doniesienia, że te osoby rosyjskiego pochodzenia też były poturbowane, mieli zniszczone mieszkania po tym ostrzale. Polacy chcący wyjechać skontaktowali się już z naszym MSZ-em, dowiedzieli się jednak, że kolejnej ewakuacji nie będzie. Prezes organizacji polskiej Mariupoliu Andrzej Iwaszko otrzymał taki list oficjalnie od MSZ-u, w którym było powiedziane, że akcja była jednorazowa i nie uwzględnia innych osób, które by mogły też wyjechać, że taką pomoc już liczyć nie mogą. Polacy zostali przesiedleni w rejon Mariupola przez sowieckie władze w latach 30. XX wieku. Teraz liczą na to, że Polska się o nich upomni. Papież ocenia, że coraz częściej ojcowie są nieobecni w życiu rodziny. Podczas audiencji generalnej Franciszek przestrzegał przed słudkami unikania przez nich odpowiedzialności i zapominania o rodzinnych obowiązkach. Marek Lenart. Można dziś twierdzić, że społeczeństwo, szczególnie na Zachodzie, jest społeczeństwem bez ojców, mówił papież. Postać ta znikła w imię wyzwolenia od ojca władcy, ojca przeszkody w emancypacji i niezależności młodych ludzi. Kiedyś, zauważył Franciszek, można było mówić o natarczywej obecności ojców. Obecnie widzimy ich brak. Tymczasem, podkreślił papież Franciszek, brak postaci ojca w życiu dzieci i młodzieży powoduje nieraz bardzo poważne luki i urazy, w tym poczucie osierocenia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Katalonii odnaleziono ślady przemarszu armii Hannibala. Odkrycia dokonali studenci Barcelońskiego Wydziału Archeologii. Słynny generał z Kartaginy pokonał Pireneje w 218 roku przed naszą erą. Odnalezione ślady mają być pozostałościami po jednej z bitew. Na pozostałości po armii Hannibala barcelońscy studenci wpadli przypadkiem podczas praktyk. Ucząc się sposobów badania gruntu, nieopodal Tarragony odnaleźli ogromny rów sprzed 2200 lat. Zaczęto w nim kopać i wydobyto kartagińskie monety, a także ołowiane kule, którymi żołnierze Hannibala zwykli atakować nieprzyjaciela. Z tekstów źródłowych wiadomo było, że pod Tarragoną rozegrała się jedna z największych bitew II wojny punickiej. Archeolodzy przypuszczają, że jej miejscem był teren, na którym znaleziono rów. Prace wykopaliskowe trwają. Naukowcy uważają, że fosa broniła wojska Hannibala przed armią rzymską i liczą, że wkrótce odnajdą pozostałości po murach, za których atakowali podczas bitwy kartagińscy żołnierze. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Na razie chmury, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem albo deszczu i od 0 do 4 stopni. W nocy temperatura mocno spadnie, termometry pokażą od minus 9 stopni na Podhalu do 0 na zachodzie. Jutro na wybrzeżu będzie padać deszcz ze śniegiem, a na wschodzie, w centrum i na południu śnieg. W Augustowie i Warszawie plus 1 stopień, we Wrocławiu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa. Witam razem z Anną Regulską i Dariuszem Pierogiem. I zapraszam do Akademii Rozrywki. Zapraszam, ale jednocześnie ostrzegam. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy się zajmowali trochę sprawami poważnymi, nawet sprawami wagi państwowej, a potem nawet od tych poważnych przejdziemy do strasznych, bo będzie kącik makabry w Akademii Rozrywki, czyli osoby, które się boją albo mają słabe nerwy, to tak między 14.25 a 14.35 na wszelki wypadek niech sobie przyciszą troszeczkę radio. Ale mam nadzieję, że wszystkim Państwu ta audycja jednak sprawi trochę przyjemności. Zapraszam. Zaraz odezwie się Łukasz Szwed w serwisie Wymyślonych Wiadomości, a potem Andrzej Ozga zaśpiewa piosenkę o ojczyźnie i goliźnie. Akademia Rozrywki. Zmiany w kodeksie karnym. Sądy będą umarzać sprawy kradzieży, jeśli złodziejowi uda się pozbyć skradzionych rzeczy przed aresztowaniem. Prawodawca uzasadnił swoją decyzję faktem, że jeśli złodziej nie posiada już skradzionych dóbr, to sprawa jest bezprzedmiotowa. Do nowego prawa odniósł się już Sąd Rejonowy w Mławie, oddalając skargę rolnika, któremu komornik zajął, a następnie sprzedał w komisie traktor, mimo że rolnik nie miał żadnych długów. Karta Lemminga wchodzi w życie w stolicy od kwietnia. Każdy lemming przybywający do Warszawy otrzyma rodzaj legitymacji, dzięki której będzie mógł liczyć na różnego rodzaju zniżki i przywileje. Aby otrzymać kartę, wystarczy podpisać deklarację bierności i bezmyślności, zaniechać samodzielnego myślenia oraz złożyć podanie ze zdjęciem w najbliższym ogrodzie zoologicznym. Miau, miau. Do 17 wzrosła liczba osób, które widziały pendolino. W Jędrychowie zbieracz mchu dostrzegł przemykający pociąg. Początkowo wziął go za nosorożca. W Protasicznej dwie harcerki zaobserwowały żerujący skład pasażerski, najprawdopodobniej samiec. A w Jarmarcznej koło Chynowa grupa kobiet niemal nie wpadła pod koła cicho sunącego pendolino, kiedy zdrzemnęły się w zaspie. Miau, miau. Biolodzy coraz częściej obserwują bananowce dziko rosnące na terenie naszego kraju. Ma to prawdopodobnie związek z zapaścią cywilizacyjną oraz rozkładem instytucji państwowych, niemocą, regresją, korupcją, samowolą oraz brakiem odpowiedzialności za cokolwiek. Badania wykazały, że Polska w szybkim tempie staje się republiką bananową, prawdopodobnie dlatego, że taki właśnie mamy klimat. Miau, miau. Miał ciężką rękę praojciec Noe, swym synom twardą dawał nią szkołę, pedagogiczne mając zacięcie, potopem straszył ich przed zaśnięciem. Surowo kazał czcić ojca swego i obiecywał im od małego, że jeśli będą kochać ojczyznę, on im w nagrodę pokaże bliznę. Tatowa blizna bardzo poważnie działała chłopcom na wyobraźnię. Czyniła myśli szczególny zamęt w główce młodego, co zwał się Hanem. Ten wzrok miał jasny, serduszko szczere, chciał tak jak ojciec być bohaterem. Stąd sen nachodził noc w noc chłopczyka, że widzi bliznę i jej dotyka. Oj, oj, oj, ojczyzno, ojczyzno, ty glebą bądź żyzną, duchową tężyzną przepełni nas. Ojczyzno, twa blizna to wielka spuścizna, talizman na wieczny czas. Lecz raz się Noe odurzył winem i czynił, czego był nie powinien. Biegł przez podwórek, zrzuciwszy szatki, zaczepiał wdowy, panny, mężatki. Gdy Ham to ujrzał, dech mu zaparło, a potem wrzasnął na całe gardło. Orety bracia, zasłona spadła, nie widać blizny w przerostach sadła. Oj, oj, oj, ojczyzno, ojczyzno, ty glebą bądź żyzną, lecz brzuch pod bielizną spęczniał ciut, ciut. Dojrzenie twej blizny w przerostach golizny to istny byłby dziś cud. Póki alkohol w głowie mu szumiał, Noe sam blizny znaleźć nie umiał. Lecz za wątpliwość względem tej blizny wnet wydziedziczył Hama z ojczyzny. Po czym wyjaśnił dwóm synom innym, że syn jest ojcu szacunek winny. Choćby tatulo nie przymierzając, rozdrabiał jak ten pijany zając. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ojczyzno, ojczyzno, ty glebą bądź żyzną, golizną. O, ojczyzno, oj. Nie ma co gadać ani udawać, blizna to wielce poważna sprawa. Jak nikt we świecie przecie kochamy rozległe blizny, mięsiste szramy. Tu jedna drobiazg godzi się wytknąć, że bałwochwalstwo rzeczą jest brzydką, a zwłaszcza kiedy robi kto z blizny legitymację dla swej golizny. Oj. Ojczyzno, ojczyzno, ty glebą bądź żyzną, duchową tężyzną przepełni nas. Lecz przestań, ojczyzno, szachować nas blizną, z łatwizną skończ póki czas. Oj, oj, oj, ojczyzno, twa blizna to żaden talizman, czas w anachronizmach przestać już brnąć. Nie bądź nam ojczyzną, duchową mielizną, po prostu ojczyzną bądź. No i prawda, że to poważne tematy, i ojczyzna, i blizna. Bardzo poważne tematy. Andrzej Ozga śpiewał. Teraz mam dla państwa, te poważne tematy będą nam się jeszcze rozwijały. W stronę makabrycznych nawet, od poważnych do makabrycznych, jeszcze raz ostrzegam. Ale teraz mam dla państwa coś w upominku, jakiś prezent. Z jakiej to okazji? Ano z takiej okazji, że środę mamy na przykład. My tutaj nie potrzebujemy okazji, żeby coś państwu w prezencie dać. Po raz kolejny wspominam o tej książce i mam dla państwa w upominku kilka egzemplarzy. Izolda Kiec, Historia polskiego kabaretu. Taka książka ukazała się całkiem niedawno, jeszcze niedawniej, to znaczy kilka dni temu odbyło się w Warszawie spotkanie autorskie spotkanie z autorką tej książki, profesorką w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w Poznaniu prezeską Fundacji Instytutu Kultury Popularnej. Wszystko bardzo poważnie brzmi, bo to poważna pani naukowiec, ale lubi się zajmować też kabaretem i taką historię polskiego kabaretu spisała na 430 stronach. To nie jest encyklopedia, proszę państwa. W czasie tego spotkania autorskiego pani Izolda powiedziała, że pierwsza wersja tego tytułu miała brzmieć Moja historia polskiego kabaretu. Rzeczywiście jest to subiektywny opis, ale różnych bardzo ciekawych zjawisk w kabarecie sprzed lat wielu, sprzed lat niewielu. Jeśli państwo chcą, proszę zajrzeć do tej książki. Jeśli państwo chcą ją mieć na własność, to proszę albo pójść do księgarni, a trzy osoby, które się teraz do nas dodzwonią, 22 i 7 trójek, dostaną od nas w upominku historię polskiego kabaretu Izoldy Kiec. Dużo ilustracji, dużo tekstów, wspomnień, anegdot. Izolda Kiec, Historia polskiego kabaretu. Na stronie 326 na przykład znajdą państwo krótką notatkę poświęconą kabaretowi Jurki. A kabaret Jurki znajdą państwo w naszej audycji już teraz. Kabaret Jurki przedstawia pożegnanie. Witam was, mieszkańcy Radoszyna. Hejzechola. Zebraliśmy się tu wszyscy, by pożegnać wielkiego człowieka i wybitnego pijacha, bohatera etylowej elity, osobistość, której przedstawiać nie muszę, Krzycha Wojarka. Dziękuję bardzo. Już za chwilę Krzychu, jakiego znamy, odejdzie od nas na zawsze. PKS. Firma FES, wszyscy kradną, zawsze jest. PKS zabierze go w ostatnią drogę, na odwyk. Co można powiedzieć o Krzychu? Póki dykcja dopisuje. Krzychu zawsze był zajętym człowiekiem. Wciąż gdzieś pędził. Najpierw pędził, później leżał. W pisanej przeze mnie patykiem biografii Krzycha pod tytułem 20 lat bez wątroby jest takie zdanie. Jest. Życie Krzycha jest jak podróż kosmiczna. Wciąż w stanie nieważkości. Dzięki wytężonej pracy twojego przełyku nasza wieś ma najwięcej promili na hektar w kraju. Ktoś mógłby powiedzieć, że to niechlubna statystyka. A przynajmniej byliśmy u Rudego w teleekspresie. Tak. W tej dramatycznej, niczym słowo esperal godzinie, niejeden chciałby oddalić chwilę rozstania. Tak. I wznosi przekrwione oczy do nieba i modli się o cud spóźnienia PKS-u. Cud to jest, jak się nie spóźnia. A jeszcze wczoraj bawiliśmy się do upadłego. Bankiet był. Bankiet był, bania boli. Bania boli, o, bania boli, o, bania boli, tak. O, boli, bania, o. Tak, bawiliśmy się pod sklepem zacnego Marcina. Szacun. Którego zeszyt wydaje się nie mieć ostatniej strony, a cierpliwość wydaje się być nieskończona niczym moja podstawówka. Już niebawem PKS, firma FES, wszyscy kradną, zawsze jest, zabierze naszego mistrza zakonu Wiśniówki, naszego strzelca wyborowej. Dlaczego PKS zabiera najlepszych? Tak, PKS, firma FES, wszyscy kradną, tak, zawsze jest, zabierze nam naszego czempiona. Tak. Ale nie wydrze nam, nie wydrze nam wspomnień. Nie zapomnimy o Krzychu, wielkim mistrzu walk. Sam widziałem, jak powalił na ziemię trzech ludzi jednym szybkim huchem. To się nazywa tryumf hucha nad materią. Nie zapomnimy, Krzychu, o twojej wytrwałości, maratończyku 8 promili.

W jedną noc przeżył 5 lat, tak, tak. W jedną noc przeżył 5 lat. W jedną noc przeżył 5 lat, tak, tak. W jedną noc przeżył 5 lat. Grupa Kowalski w drastycznej piosence o Marianie. To znaczy, jeśli państwo myślą sobie, że ten obrazek Mariana upadającego na schodach to było najbardziej drastyczne coś, co mamy przygotowane na dzisiaj, to się państwo mylą, bo teraz się dopiero zacznie. Marian mógł po prostu z tych schodów wstać, otrzepać się i pójść i wszystko się dobrze skończyło. A to, co teraz państwu przedstawię, chyba wszystko dobrze się nie kończy. Kącik makabry w Akademii Rozrywki. Pomyślałem sobie, że to jest jak najbardziej właściwe miejsce do przedstawiania od czasu do czasu takich utworów. W końcu mamy w tym tradycję. Maciej Zębaty przez wiele lat właśnie na antenie Trójki przedstawiał swoje makabreski utwory, wstrząsające, czarny humor, nawet zahaczający o brunatny. A poza tym medioznawcy twierdzą, że ludzie lubią się bać i nadawanie tego typu utworów powoduje wzrost słuchalności. No to ja teraz przystępuję do mierzenia wzrostu słuchalności naszej audycji, a państwo będą się bać. Trzy utwory. Najpierw Karolina Czarnecka, znana państwu może głównie z tego słynnego przeboju Hera, Coca, Hash, LSD, zaśpiewa piosenkę Zjawa. Później Stado Umtata opowie państwu, jak można przygotować urok. Taki urok, który się rzuca na kogoś. A na koniec makabryczny Józio zaśpiewa o czupakabrze. No to zapraszam państwa. Teraz się państwo spotkają na naszej antenie ze zjawami, z morami, strzygami, wiedźmami, czarownicami, strachami. Zapraszam. Miłej zabawy. Dobry wieczór dla państwa. Proszę państwa, dziś w nasz program pokażemy państwu, jak przygotować urok. Z tym, że to nie chodzi o taki urok, taki, że ja przychodzę, prawda, rozśpiewam ten urok, prawda, i on by mnie wielbicie. Nie, taki zwykły, normalny urok do rzucania. Czy tam idzie krowa, prawda, się rzuca urok i ta krowa nie daje tego, co tam krowa daje normalnie, prawda? Proszę państwa, żeby zrobić urok, będziemy potrzebować garnek oraz kilka składników. Pierwszy składnik to jest fragment żaba. Znaczy nie chodzi, proszę państwa, o taka francuska potrawa noga żaba. Nie, broń Boże. Do urok potrzebujemy język żaba. Język żaba odcięty o północ, bierzemy język, wrzucamy do garnek. Reszta żaba niepotrzebna. Z tym, że jak ktoś się brzydzi, bo to wiadomo, prawda, ropucha, śliska i w ogóle o północy strach chodzić gdzieś po bagnie, można użyć replacement, zamiennik taki. Proszę państwa, Le Big Mac. Właściwie nie chodzi o cały Le Big Mac, chodzi o ten fragment powszechnie uważany za mięso. Jak ktoś nie wie, to brązowe ze środek po prostu bierzemy. Brązowe wrzucamy, reszta niepotrzebna. Dalej, proszę państwa, noga kura. Noga kura, oczywiście też o północ obcięta noga kura. Wrzucamy, reszta kura niepotrzebna. Z tym, że jak ktoś się brzydzi, prawda? Zwłaszcza, że to niebezpieczne jest, bo taka kura idzie, prawda, kichnie i problem. Można użyć replacement, prawda? Ja w tym celu używam często kostka knor. Albo, oczywiście państwo już wie, to brązowy ze środek, prawda? Dalej, proszę państwa, następują przyprawa. Przyprawa jest na przykład taka piękna przyprawa, pieprz. Z tym, że ja nie używam wcale. Bo dlatego, że to jest urok, przypominam, i można użyć zaklęcie werbalne, które równie mocno pikanterii dodaje. Pieprzony! Oraz jeleń na rykowisko. Jeleń na rykowisko nie ma żadnych właściwości urokogenne, ale po prostu aromat ma doskonały. A na koniec cikasznięcie le melancholik, prawda? I to wszystko, proszę państwa, gdzieś mi umknął ogień. To wszystko na duży ogień i delikatno mięszam. Proszę bardzo, już wyjaśniam, jak się używa urok. Otóż z urokiem jest tak, że chwyta się za ten element w środek i się celuje w ludzi po prostu. Proszę państwa, ja nie mam dla wszystkich ten urok, ale oczywiście pokażę, jak on działa. Zapraszam moja przepiękna asystentka. Znaczy dzisiaj asystentka, tylko asystentka. Ja teraz, proszę państwa, celuję w nią z ten urok i ona się zamienia, powiedzmy, w żaba, prawda? I rzucam i... Znaczy zwykle się zamienia, prawda? Hau, hau! No i jak państwo widzi, taki na psa urok nam wyszedł. Nie to pęży, klepie pacierzy ze strachu. Prawda, że miłe. Oczywiście wpisałem sobie do wyszukiwarki internetowej Chupacabra, żeby się dowiedzieć czegoś o tym stworzeniu i dowiedziałem się, że to jest legendarne latynoamerykańskie zwierzę, obiekt badań kryptozoologii, którego istnienia nie udało się wiarygodnie potwierdzić. Opisywana jest przez rzekomych świadków jako duże i ciężkie zwierzę wielkości małego niedźwiedzia, wyposażone w szereg kolców na grzbiecie, ciągnący się od szyi aż do nasady ogona. I tutaj są wszelkie informacje, że pierwsze doniesienia pojawiły się we wczesnych latach 90. XX wieku. Miejsce rzekomego występowania Porto Rico, Meksyk, południe USA. Także spać mogą państwo spokojnie, to raczej nie u nas. A pod tym pseudonimem makabryczny Józio, który zaśpiewał piosenkę o Chupacabrze, ukrywa się Aleksander Nowacki, znany piosenkarz, kompozytor, aranżer, jeden z założycieli legendarnej grupy Homo Homini. Makabryczny Józio zaśpiewał o Chupacabrze. I dobrze, proszę państwa, i to już wystarczy tego straszenia na dziś. Myślę, że emocji dostarczyliśmy wiele. Słuchalność podnieśliśmy drastycznie. Drastycznie to jest nawet dobre słowo w tym kontekście. Kącik makabry w dzisiejszej Akademii Rozrywki został zakończony. Teraz kilka łagodnych słów od łagodnego człowieka. Dzień dobry. Michał Kępa i mój felieton. Mówię jak mniej więcej jak jest. Albo jak mogłoby być, no nie wiadomo. Proszę państwa, jest taka sytuacja, to jest problem, który mnie poniekąd też dotyczy. Mianowicie dzieje się czasami tak, państwo znają tego typu sytuacje, że ktoś w telewizji na przykład wychodzi na scenę i rozśmiesza ludzi. I to jest jeden mężczyzna, zazwyczaj powiem dosadnie chłop. I różnie takich chłopów, którzy rozśmieszają ludzi, się w Polsce nazywa. Czasami się ich nazywa satyrykami, czasami się ich nazywa komikami. Ja myślę, że te dwie nazwy dominują. No i czasami kabareciarzami, a to jest okropne słowo. Nie cierpię słowa kabareciarz, bo to jak cinkciarz brzmi, już o tym wielokrotnie mówiłem.